can't fuck with me. Dzika karta. Na trójkowym zegarze prawie minuta po godzinie trzeciej. Behind Hollow Moon, dźwięki z Grecji. Trudno uwierzyć, że tak właściwie to dopiero zaczynają. Prawie dwa miesiące temu wyszła ich debiutancka płyta, a zwał się Ghostland, a ich album to Tańce na ścianach. Dances on Walls. Chociaż o tej porze na skraju nocy i dnia z tym tańcem, no to chyba jednak trzeba uważać, szczególnie żeby nie obudzić sąsiadów. Lista obecności facebook.com/trójka albo mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę śmiało dać znać, w jakich okolicznościach dzisiaj Państwa zastaliśmy. Czy nasłuch bardziej singlowy, bardziej samotny, no a może ten bardziej grupowy. Irena Dan, Mateusz Tomaszuk, zapraszamy do godziny czwartej. I am desperate, always am needing it. I wish the hand of God would come and relieve me of this. Thank you. wiele lat grała na gitarze, chociaż nikt nie przypuszczał, że Emma Ruth Rundle potrafi tak pięknie czarować dźwiękiem, szczególnie kiedy do gry wchodzi sesja akustyczna, w której wcale nie potrzeba wielkiego zespołu, by poruszać, by przenosić do świata wyobraźni. Wystarczy mieć to szczególne coś, tę iskierkę, którą niewątpliwie posiada Emma Ruth Rundle. Ręka Boga, Hands of God w wersji akustycznej. I tak sobie czasami myślę, gdyby tak pani Emma połączyła kiedyś swoją siłę z panią Brodką, no to jest takie moje ciche marzenie. Cancer when you turn blue. kilka dni temu, to była środa. Tuż przed południem miałem tą wielką przyjemność spotkać się z Brodką i oglądać zupełnie przedpremierowo płytę winylową i album MTV Unplugged. No i tak się złożyło, że Monika w środę właśnie tuż przed południem po raz pierwszy w rękach trzymała wersje fizyczne albumu, który już jest od jakiegoś czasu na platformach streamingowych. No i pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy po obejrzeniu wersji fizycznych, to po prostu złoto i błękit. Prawdziwa rozkosz dla oczu. No a myślę, że Państwo będą mogli albo przyznać mi rację, albo też nie i zobaczyć to na własne oczy za 12 dni. Wtedy właśnie ukaże się wersja fizyczna albumu Brodki MTV Unplugged. Pani Małgorzata napisała, że pozdrawia ze stolicy. Pora służy muzycznym kontemplacjom i wystawianiu samych pozytywnych ocen dźwiękowym wyborom, a Emma Ruth Randall w duecie z Brodką mogłaby stworzyć cudowny występ. Pani Małgosiu, jestem tego samego zdania. Mam nadzieję, że kiedyś może to dojdzie. Wiadomo, że czasami takie pomysły irracjonalne stają się po prostu ciałem. Pan Zbigniew pozdrawia z Leszna. O tej porze wszystkie dźwięki brzmią inaczej. To dobra pora dla muzyki. Pan Jakub z kolei donosi, że kawa gotowa, koc w pobliżu, no i pozdrawia z miasteczka Horgen. To kawa o tej porze, no to dosyć odważna propozycja. No i pan Mariusz, pan Nikifor ze Zdrojowiska w Beskidzie Niskim pozdrawia wszystkich czuwających. No a przed nami dwie kolejne propozycje, tak właściwie zimnofalowe. Ja wiem, że na zewnątrz się ociepliło, ale myślę, że o tej porze grupa Hante i grupa Hologram brzmią idealnie. Never over. dużo dymu, bardzo dużo dymu na okładce albumu Modern Cools, ale tak właściwie to ich dźwięki też idealnie pasują do zadymionych miejsc, w których występują, a mają przed sobą kilka koncertów. 8 lutego Bielefeld, 10 Hanover, 15 lutego Drezno, 16 Berlin, no i później Hamburg, Monachium. No i niestety, Polski w planach nie widać. No a mogliby przyjechać, bo przecież to nasi zachodni sąsiedzi z Kolonii, grupa Hologram. No a przed nami moje polskie odkrycie Sky. klimat zaginionego epizodu serialu Twin Peaks, dźwiękowy rytuał egzorcyzmowania smutku i lęków. To niesamowite, bo dostałem w ubiegłym tygodniu, albo to były już 2 tygodnie temu, przesyłkę z kasetą. Kaseta też pieczołowicie zapakowana. Przesyłka od tajemniczego projektu Sky. Tak właściwie to drugi album Sky, ale to nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to nie była płyta, ale to była kaseta. Kaseta, tak właściwie album, który powstawał w domowym studiu w ciągu 2 letnich miesięcy. Może to nie jest muzyka wakacyjna, ale gdzieś tam to przeświadczenie i podświadoma informacja, myślę, że sprawi, że zrobi się cieplej i będziemy mieli wiosnę. Sky za miesiąc wybiera się w pierwszą w tym roku trasę. Będą to koncerty nie tylko u nas, ale również w Czechach i Słowacji, więc jeżeli mielibyście ochotę się wybrać, no to serdecznie zapraszam, a przy okazji polecamy stronę Sky. Tam wszystko się na bieżąco odbywa i Facebook Sky Sorrow Kills Youth, tak się nazywa. No a przed nami album, który został poczyniony w myśl zasady homemade, handmade, heartmade. Urzekł mnie niesamowicie. Annie Clark i Thomas Ruckold. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound. And frogs in the pools singing by night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire. And not one will know of the war, not one will care at last when it is done. Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. Spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. One would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. Czterdziestoletnia podróż. Nie zawsze prosta, nie zawsze oczywista, bo taka jest też poezja Anny Clark. No i czas na kolejny rozdział, tak jak na początku nowego roku. Puste karty, czas zapisać na nowo. No i podoba mi się bardzo tak właściwie zapis, a tak właściwie to, co sobie Ania wymyśliła. Homemade, handmade, heardmade. Nagrany w hotelu, w domu i w studiu, po prostu od serca. Annie Clark towarzyszył Thomas Rakold, no a ja jestem tą płytą urzeczony. Za 22 minuty wybije godzina czwarta, no to przed nami akustyczny Jason Molina. Something must have happened to both of us. Something must have happened, something always does. Something must have told you, burn the bridges then. Something always told you to do it. I lived low enough so the moon wouldn't waste its light on me. What's left in this life that would do the same for me? Something must have only loved one of us to say, get out, get out. Get out while there's still something left of us. Ostatnio zastanawiałem się, dlaczego tak właściwie o Jasonie Molinie tak niewiele się mówiło i niewiele się mówi, bo tak wiele zagadek, tak wiele pytań, które pewnie już pozostaną bez odpowiedzi. Co by było, gdyby żył? Być może teraz w 2019 roku nagrywałby nowe dźwięki. No ale życie płata różne figle. 6 lat temu przegrał z chorobą alkoholową, podjął leczenie, lecz go tutaj już z nami nie ma. No ile byłoby pięknej muzyki, gdyby nie te decyzje, gdyby nie wybory, gdyby nie uzależnienia. Pozwól mi odejść. Let me go, let me go, let me go. Jason Molina. No a przed nami Klinik. Thank you. dość, że zwał się Klinik, to jeszcze na scenie przywdziewają maski i stroje chirurgiczne. No to ja myślę, że grupa Klinik to powinna być ulubiona grupa wszystkich lekarzy albo studentów medycyny, których pozdrawiamy, którzy może się uczą teraz do sesji, a to jest bardzo, bardzo prawdopodobne. No a propos grupy Klinik, pan Zbigniew napisał, że dawno tej grupy nie słuchał, no i chyba kliniczna niedziela się zapowiada. Pani Kasia pozdrawia z Poznania, pora zdecydowanie sprzyja słuchaniu muzyki, chociaż samego pana Moliny mogłabym słuchać 24 godziny na dobę. No i pan Paweł, dobry wieczór wszystkim kochającym muzykę, a my w programie trzecim muzykę kochamy najbardziej. Przed nami nowość od Boy Harsher, a później panie Savages. Muszę Państwu przyznać, że po raz pierwszy słucham grupy Savages o tej porze w programie trzecim. Cała playlista, cała tracklista naszego dzisiejszego spotkania już wylądowała na trójkowym Facebooku, no a my dziękujemy za tę godzinę. Irena Dan, Mateusz Tomaszuk, a na koniec Bardzo wymowna nazwa. Sleep, Second Steel. Do usłyszenia.